राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा को सगुण भगवान में संपूर्ण को नमस्कार करके बातें कहता हूं। खास एक बात की तरफ विशेष ध्यान देना है। बहुत मार्मिक बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। इस तरफ ध्यान बहुत कम है। वो खास आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्राय लोगों ने ये समझ रखा है, ये बात है नहीं, ये खास जानने की बात है, विशेष ध्यान देने की बात है, ख्याल करने की बात है। अरे माई मेरी बात सुनने के बाद आपकी शंकाएं हो तो आप लिख लो, फिर पूछ लेना। परमात्म तत्व की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है और संसार की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति करना है। ये महान अंतर है इसमें। अप्राप्ति की प्राप्ति करने में बहुत जोर पड़ता है और निर्माण करना पड़ता है, बहुत कुछ सहायता देनी पड़ती है, परंतु नित्य प्राप्ति की प्राप्ति में जोर नहीं पड़ता, सहायता देनी नहीं पड़ती, किसी की आवश्यकता नहीं है। यह स्वाभाविक सबको स्वतः प्राप्त है और जो प्राप्त संसार के हटाने में नया काम नहीं करना पड़ता, यह भी स्वाभाविक हटा हुआ है। ये बात विशेष ध्यान देने की है, विशेष ख्याल करने की है। परमात्मा और वो अप्राप्त नहीं है। सब देश में, सब घटना में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में है ज्यों का त्यों परिपूर्ण। इसे लाना नहीं है, कहीं उसमें परिवर्तन करना नहीं है। ये सब कर्म होते हैं, उत्पादी आत्म विकारी संस्कारी शास्त्रों परिभाषा में, ऐसे उत्पन्न नहीं करना है। इसको लाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। जहां आप लोग हैं वहां पूरे के पूरे परमात्मा प्राप्त है और जो संसार को हटाना है, ये संसार निरंतर हट रहा है, निरंतर ही, और वो नित्य निरंतर सबको स्वतः पूर्ण प्राप्त है। पूर्ण, कोई अधूरा नहीं, छोटा नहीं, कम नहीं, पूरे के पूरे परमात्मा सबको प्राप्त है और संसार कभी किसी को प्राप्त हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। और परमात्मा हमारे से अलग हुए नहीं, है नहीं, होंगे नहीं और अलग हो सकते नहीं। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, ये स्वतः सिद्ध बात है। इस तरह ध्यान बहुत कम गया है, अच्छे अच्छे संतों का, अच्छे दर्शनों का भी ध्यान कम गया है। संतों ने इस बात को जाना है, माना है और प्राप्त किया है, परंतु प्राय लोग इस बात को जानते हैं, मानते हैं, करते हैं कि ये नया काम है। जैसे संसार का काम नया है, ऐसा नया काम है। आप कृपा करके विशेष ध्यान दें, जो समझदार है, विज्ञ है, साधक है, उनसे विशेष कहना हूँ, मेरी बात की तरह ध्यान विशेष रहे। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त निवृत्त होना है, उससे निवृत्त होना है जो निवृत्त हो रहा है निरंतर। ये दो बात है खास। भगवान कह रहा है कि मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पद्मभ्यम, अभ्य पद मेरी कृपा सुन जाएगा, और मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरी श्री भगवान की कृपा तर जाएगा। तो ये स्वतः सिद्ध स्वाभाविक बात है। तभी तो प्राप्त होने पर फिर अप्राप्त नहीं होती बात, क्योंकि है विषय नया। अगर प्राप्ति करेंगे तो वो अप्राप्त हो जाएगा फिर, क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है, कायदा है। परंतु अनुत्पन्न चीज है, उसका विनाश नहीं होता, स्वतः है वो स्वतः ही रहेगा, स्वाभाविक है वो स्वाभाविक रहा। इस बात यद ज्ञातवा न पुनर्मेव मोह मेव व्यासी पांडव, जिसके जानने के बाद में फिर ये मोह नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, कि पहले से ही तत्व मोह रहित है। इस वास्ते गीता की बात बहुत विलक्षण है। भगवान ने अर्जुन को पूछा कि तुमने गीता सुना के नहीं और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ के नहीं, तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा का स्मृति लब्धा तत्व ज्ञान हो गया, मुक्त हो गया, ऐसा नहीं कहा है, स्मृति लब्धा का। स्मृति पहले की बात होती है, पहले जो बात है वो याद आ गई, तो पहले की बात पहले से है। ये चीज सदा से प्राप्त है, कभी किसी को अप्राप्त हुआ नहीं हो तत्व, और संसार किसी को प्राप्त हुआ नहीं अभी तक, किसी को नहीं और फिर होगा नहीं कभी। दो बात याद कर लें आप, इनमें जितनी शंकाएं हो आप शंका करें, बहुत विलक्षण बात है, सच्ची बात है, अकाट्य बात है, सिद्धांत की बात है। आप ध्यान दें, मैं बात कहता हूं। अपनी ये बहम है कि हम जी रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है, हम तो जी रहे हैं, वर्षगांठ मनाते कि इतने जी गए, परंतु मेरी बात की तरफ ध्यान दें आप। जिस दिन जन्मे थे उस दिन उम्र थी, इतनी उम्र आज है क्या, प्रत्यक्ष बात है। जितने जितनी उम्र आ गई है इतनी इतनी कम हो गई है, और जितने जितने उम्र कम हो गई है उतनी उतनी मौत नजीक आ रही है। वो आई गई इतने 10, 15, 20, 50 साठ सत्तर वर्षों की अवस्था हुई, तो इतने वर्ष तो मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है। प्रतिदिन उम्र घटती चली जा रही है, जीना दूर जा रहा है और मरना नजीक आ रहा है। तो संसार की निवृत्ति स्वतः हो रही है, स्वाभाविक निवृत्ति हो रही है, और जो प्राप्त है वो नित्य प्राप्त है, इधर ध्यान नहीं है। लक्ष्य नहीं है, परंतु यह बात तो समझ में आती ही होगा। मैं तो समझता हूँ स्त्रियों के बच्चों के पढ़े लिखे अपढ़ों की बात समझ में आती होगा कि जितनी हमारी आयु हो गई, उम्र आ गई है, उतने दिन तो हमारे जीने में कम हो गए कि नहीं, इसमें कोई संदेह हो सकता है? जितनी उम्र आ गई उतना तो हमारा खर्च हो चुका, हमारे और मरने के बीच में जो लंबा समय था, उस समय में से जितनी उम्र आ गई उतना वो रास्ता कम हो गया, मानो मौत नजीक आ गई और जीना दूर हो गया। बड़ी सरल बात है, सीधी बात है, सुगम बात है, वास्तविक बात है, और वास्तविक तत्व को जानना ही तत्व ज्ञान है। जीवन मुक्ति तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? जो वास्तविक है उसको है जैसा का जैसा यथार्थ जानने का नाम ज्ञान है। अन्यथा संत महात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते, है और तरह के जानते और तरह, इसका नाम है भूल, इसका नाम है गलती, इसका नाम है बंधन, सब अनर्थों का हेतु है। है जैसी बात को जानना तत्व ज्ञान है, तो ये बात किसी से भी छिपी नहीं है, सीधी सरल सबके अनुभव की बात है कि जितनी उम्र आ गई उतना समय जीने का हमारा कम हो गया कि नहीं। 100 वर्ष जीने वाला बालक है, 5 वर्ष का हो गया, तो जन्मा उसमें 100 वर्ष का था, अब 5 वर्ष उसमें कम हो गए तो 95 वर्ष रहे, इसमें कोई संदेह हो सकता है? बिल्कुल सीधी सरल बात है कि जन्मे उस दिन से उम्र तो खत्म हो रही है और मरना नजीक आ रहा है। प्रति क्षण कोई ऐसा क्षण सेकंड नहीं कि जिस क्षण में मौत नजीक न आती हो और जीना हमारा दूर न होता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है। नित्य निरंतर जीवन हमारा दूर हो रहा है, मरना हमारा नजीक आ रहा है। तो नित्य निवृत्त संसार से निवृत्त होना है, जो नित्य निवृत्ति हो रही है स्वाभाविक, जैसे संसार की नित्य निवृत्ति हो रही है ऐसे ही उस परमात्मा तत्व की नित्य प्राप्ति हो रही है सबको, स्वतः सिद्ध है बात। ऐसे कोई काम करना हो, रोटी बनाना हो, तो बनेगी तब मिलेगी, ऐसे परमात्मा बनेंगे तब मिलेंगे, ये बात नहीं है। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक सबको प्राप्त है, उसको भी प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त होना, उसे निवृत्त होना है। इन दोनों का नाम योग का, गीता में योग दो ही परिभाषा है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग है उसका नाम योग है। सीधी बात है, दुखों के संयोग का वियोग, दुख क्या है? भाव प्रत्यय पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम, ये संसार दुखालय है। संसार को लेकर आज दिन तक कोई इतिहास में सुखी हुआ नहीं, आप अभी विचार कर लो और लिख लो, भागवत सुनी है, कथा सुनी है, सत्संग सुनी है, इसमें आपने सुना होगा संसार में वो आदमी तो सुखी हो ही गया। इतिहास में अरबों वर्ष के इतिहास में एक नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा, एक भी मिले कैसे, वो रहते है ही नहीं, नित्य निरंतर जा रहा है समय, वो नित्य निरंतर जा रहा है, कैसे मिलेगा, कैसे स्थायी हो जाएगा? और परमात्मा की प्राप्ति नित्य निरंतर सबको है। केवल दृष्टि हमारी नित्य प्राप्त की तरफ नहीं है, अप्राप्त की तरफ दृष्टि है, और इसको हम प्राप्त कर लेंगे, इस उद्योग में लगे हैं। धन प्राप्त कर लेंगे, मान प्राप्त कर लेंगे, प्रशंसा प्राप्त कर लेंगे, निरोगता प्राप्त कर लेंगे, जीवना प्राप्त कर लेंगे। जो अप्राप्त है उसको प्राप्ति की इच्छा होती है, उसे प्राप्त कर लेंगे। तो उसकी प्राप्ति अभी तक किसी को हुई नहीं है, अभी तक, और किसी को होगी नहीं, और किसी को प्राप्त है नहीं, और किसी को प्राप्त हो सकता नहीं। नित्य निरंतर बड़े जोरों से संसार मात्र अभाव की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है, एकदम निरंतर निरंतर अभाव हो रहा है। उसकी प्राप्ति कैसे करो? नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, कैसे प्राप्त कर लोगे? अनाभाव विद्यते सत, सत का अभाव है ही नहीं, तो वह उसे दूर कैसे हो जाओगे आप? अपनी दृष्टि से आप संसार के नजीक हो रहे हैं, हमारे धन प्राप्त हो गया, परिवार प्राप्त हो गया, मान प्राप्त हो गया, रुपये प्राप्त हो गए, बड़ा पद प्राप्त हो गया, परंतु आप जो प्राप्त हो गया कहते हो, क्या वो रहेगा? क्या उन चीजों के साथ आप रहेंगे? क्या आपके साथ वे चीजें रहेगी? मान, बड़ाई, रुपये, पैसे, भोग, जनता, जमीन, जायदाद, मकान, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करते हैं, मन में अभिमान करते हैं, इद विद्या में आलब्ध हूँ, इवं प्राप्त से मनोरथ हूँ, इद मस्त इद में भविष्य, इतना प्राप्त कर लिया, इतना और कर लेंगे, और उसको ऐसा मार देंगे, ऐसा कर देंगे, ये मनोरथ है, नई बात हो जाएगी क्या? आप कृपा सिंधु कृपा करके इस बात को ध्यान दें। छोटे से होता बालक समझ सकता है, बहनों माताएं समझ सकती है, सज्जन समझ सकते हैं, इस समझने में कोई अयोग्य नहीं है, अनधिकारी नहीं है, सच्ची बात है। नित्य निवृत्त से तो निवृत्त होना है और नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, इसमें कोई शंका नहीं है। आप ध्यान से सुनने वाले अगर विचार करें तो आप बोल सकते हैं, पर बोलेंगे उठपटांग बोलेंगे, मैंने कई दफे देखा है, कई दफे बोलते थे उठपटांग बोलते। मेरी बात की तरफ ध्यान दें, परमात्मा नित्य प्राप्त है और संसार नित्य ही अप्राप्त है। हमारे को संसार प्राप्त हुआ दिखता है और परमात्मा अप्राप्त दिखते हैं, ये पाप ऐसा दिखता है, वास्तव में ये है नहीं। आप नोट कर लें, बीच में मैं छेड़ना नहीं चाहता हूं, अंत में इस पर खूब बहस करें आप, अच्छी तरह से खूब, सत्य सत्य ही निकलेगा, असत्य असत्य ही निकलेगा। तो जो नित्य निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, उसको आप साथ में रख सकते नहीं, उनके साथ आप रह सकते नहीं, ये भगवान की एक विलक्षण कृपा है। जीव मात्र भगवान के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी अविनाशी चेतन, और चेतन और अमल और सुराशी, जड़ नहीं है, चेतन है, अमल मन अशुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध हुआ नहीं, होगा नहीं, अशुद्धि हो सकती नहीं, और सहज सुख राशि है, दुख का लेश है नहीं। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान ने एक कायदा बना रखा है, पर जीव परमात्मा का अंश है, ये भी भगवान के सामने जिद करता है, कहते मैं नई नई चीज प्राप्त कर दूंगा, भगवान के एक बच्चू रहने दूंगा नहीं, कितनी कर देते ब्रह्मा जी का पदवी प्राप्त कर ले, मैं नहीं रहने दूंगा, तू मेरा अंश होगा, झूठे में फंस गया, ये मेरे को सुहाता नहीं है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी लोग, कितना ही सुख, क्या निरंतर रहेगा? लोग कहते हैं सुख रहता ही नहीं। अरे सुख आपका नहीं है, पराई चीज कैसे रहेगी? आपका सुख पारमार्थिक सुख आपका खुद का है, वो मिलने पर यज्ञात्वा न पुनर्मो, फिर उसका कभी अभाव होगा नहीं। तो अभाव क्या है? उस तरफ दृष्टि नहीं है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों को प्राप्त करने के लिए दृष्टि है, उसी लिए उद्योग है, इधर ही ध्यान है, उधर ध्यान नहीं है। बहुत ही अलौकिक और सच्चे सिद्धांत की पक्की बात है। तो नित्य निरंतर आपको प्राप्त है, उसको प्राप्त करना है। उस प्राप्ति के लिए तीन मार्ग बताया भगवान ने, योगास्त्रयो में आत्मयोगता निर्णाम श्रेयो विदित्सया, कल्याण के लिए तीन बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग बताया। तीन चीज है, एक परमात्मा है, एक आप है, एक संसार है। तीन है, भगवान एक है, एक संसार, एक आप, तीन हो। और तीन तरह की आप में शक्ति है, करने की शक्ति है और जानने की शक्ति है और पाना चाहते हो, तीन चाहना है। करने की शक्ति है आप में, और जानने की शक्ति है और पाने के लिए लालायत है। तीन ही शक्ति, आप जानने की शक्ति है, करने की शक्ति है, प्राप्त करने की शक्ति है, ये आपके पास है। और ये तीनों साधन है, और नित्य सिद्ध की प्राप्ति करना है और नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है। इनमें देखा जाए तो कर्मयोग बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। कर्मयोग क्या है? करना चाहते हो तो करना क्या है? ये लेने के लिए करना है, नहीं मेरे को ऐसा प्राप्त हो जाए, मैं जीता रहूं, मेरे भोग मिल जाए, राज्य मिल जाए, आराम मिल जाए, धन मिल जाए, जमीन मिल जाए, जायदाद मिल जाए, मेरे को मिल जाए, ऐसी इच्छा कर काम करता है। आप क्षमा करना, ये हिरण्याक्ष का विचार है, ये राक्षसों का विचार है। मैं मरू नहीं, कभी मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, ऐसी विचार उसने किया, सब तरह का देखा गया, अब मृत्यु तो होगी नहीं, तो मरना ही पड़ेगा। ऐसे जो अपने लिए काम करते हैं वो राक्षस होता है, असुर होता है। करना काम केवल सेवा का है, दूसरों को सुख पहुंचाने का, आराम पहुंचाने का, ये करने की चीज ये है। और जानने की चीज स्वयं की है, स्वयं अपने आप को जानो, और प्राप्त करने का परमात्मा है। संसार से निवृत्त होना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है और परमात्मा को प्राप्त करना है, ये तीन बात है। और तीनों के लिए तीन योग है, सेवा कर्म करना कर्म योग है, अपने स्वरूप को जानना ज्ञान योग है, और परमात्मा को प्राप्त करना ये प्राप्त करने की चीज है। ये खास सिद्धांत की बात है, गहरा समझना है इस विषय को, और याद कर लो, और जितनी शंका हो, जितना संदेह हो, जो संशय हो, वो हमारे सामने रखो, उस पर विचार करेंगे अपने। हाँ, पर हम स्वयं विचार करेंगे इस विषय में कि करना क्या है, जानना क्या है और पाना क्या है। और आप अपने को जान लो और करने लायक सेवा करोगे तो कृत कृत्य हो जाएगा, करना बाकी नहीं रहेगा। और परमात्मा को प्राप्त करो तो प्राप्त प्राप्त भी हो गए, प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। तो कृतकृत्य होना है, ज्ञात ज्ञात भी होना है, प्राप्त प्राप्त ही होना है। ये तीन बात खास मनुष्य शरीर के लिए है। उसके बाद ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना पाना बाकी रहेगा। और ब्रह्म लोक तक पद प्राप्त करो तो भी पाना बाकी रहेगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपये प्राप्त कर लो तो भी प्राप्त करना बाकी रहेगा। और संसार की कितनी भाषाओं का, कितनी लिपियों का ज्ञान हो जाए, कितने कला कौशल का ज्ञान हो जाए तो जानना बाकी रहेगा, जानना समाप्त नहीं होगा। और प्राप्त कितना ही धन पद प्राप्त करना बाकी रहेगा, तो करना समाप्त होगा सेवा से, और जानना समाप्त होगा अपने जानने से, और प्राप्त करना बाकी रहेगा तो परमात्मा की प्राप्ति न होने से, प्राप्त कर गया तो प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। ये तीनों बातें मनुष्य को प्राप्त हो सकती है, सेवा कर सकता है, अपने को जान सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये सामग्री मनुष्य मात्र को भगवान ने दी है, आपका तो अधिकार है, इसका अधिकार पूरा मिला है, पूरा अधिकार मनुष्य मात्र को मिला है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, ये पारसी है। छठी बात मैंने सुनी नहीं, मेरे को फिर सुना देना, सुन लूंगा, करने लग जाऊंगा। ये नहीं, हिंदुओं का तो अधिकार है, मुस्लिमों का अधिकार नहीं है, अथवा ईसाइयों का अधिकार नहीं है, ये नहीं। मनुष्य मात्र कृतकृत्य हो सकता है, ज्ञात ज्ञात भी हो सकता है, प्राप्त प्राप्त भी हो सकता है। ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना पाना बाकी रहेगा, तब मनुष्य सफल हो गया। फिर मनुष्य के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, कृतकृत्य ज्ञात ज्ञात भी और प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा। करना समाप्त हो जाएगा, जानना समाप्त हो जाएगा और पाना समाप्त हो जाएगा। उससे पहले कितने ही आप जान लो तो जानना बाकी रहेगा, उससे पहले कितना ही कर लो करो तो करना बाकी रहेगा, और कितना ही धन संपत्ति लोग ब्रह्म लोग तक ही प्राप्ति करो तो ही प्राप्त करना बाकी रहेगा। आप ब्रह्म लोग भगवान लोग आप पुनरावर्ती न ब्रह्म लोग के लोग अगर पीछे आते हैं वो भी स्थायी नहीं है, कहीं भी स्थायी रह सकते नहीं, वो प्राप्त नहीं है, बहम होता है प्राप्ति का बहम। इस बहम में हम आप लोग सब अटके हुए कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, कुछ मिलना नहीं है। और कितना ही मिल जाएगा तो जब तो परमात्मा न मिल जाए तब तो कुछ नहीं मिला। परमात्मा से वियुक्त होने पर ये जीव सदा परमात्मा का अंश है, सदा परमात्मा के साथ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है। परमात्मा से विमुख होते ही ये जन्म मरण में पड़ गया। जैसे आग में अंगार होता है वो दीप्त होता है, झकझक झकझकता होता है, आग से अलग होते ही काला हो जाता है। उस कोयले काले को सफेद करने के लिए कोयला वो नहीं उजला, 100 मन साबण लगाए, कितने कोयले के लिए 100 मन साबण लगाओ तो उजला नहीं होगा, हो जाएगा। और आग में रखते ही चमक उठेगा, काला पड़ा दिखेगा, परंतु अलग जग जगते अंगार से भी ऐसे लकीर खेचोगे तो काली निकलेगी, क्योंकि उससे अलग होगी, अलग हुआ काला हुआ, उस परमात्मा से अलग होने से काला हो गया। यह एक दृष्टांत है, परमात्मा से अलग कोई हो नहीं सकता, विमुख होता है, विमुख अलग नहीं होता है। जैसे हम इधर देखते हैं इधर देख ले यार, ये विमुखता है, अलग नहीं है, विमुखता मिटी और नित्य प्राप्ति प्राप्ति हुई। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म को जगदा से ही तब ही जब ही तब इनका नहीं, आज उनके संयोग हो जाए कल परसु शुद्ध होंगे पाप। सूर्य के सन्मुख होते ही प्रकाश मिल जाएगा, ऐसा नहीं सन्मुख सूर्य के आज हो वो दो चार दिनों के बाद सूर्य दिखेगा, ऐसे नहीं, जब ही तभी। ऐसी बात एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की अकायद की बात है, ये खंडन कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है। अविनाशी के लिए विनाशम अव्यय न कश्चित कर तो बाजती, किसी की ताकत नहीं है कि अविनाशी का विनाश कर दे और विनाशी को अविनाशी कर दे, कैसे कर देगा? विनाशी विनाशी है, अविनाशी अविनाशी है, वो कैसे कर देगा? अरे अविनाशी सबको प्राप्त है, अरे विनाशी किसी को प्राप्त नहीं है, परंतु विनाशी के प्राप्त के लिए ही उद्योग हो रहा है, अंतिम विलय का कुछ नहीं, खाली खाली हो गए। कितना ही धन संपत्ति वैभव प्राप्त कर ले, पद प्राप्त कर ले, पर मरना पड़ेगा, मरते ही सब वियुक्त हो जाएंगे, सब गुण गोबर हो जाएगा। बड़ा मीठा मीठा लगता है ना, गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। सब मिल नहीं नई किंच दस्ती, ये इतनी पक्की सिद्धांत की सच्ची बात है, किसी बराबर दूसरी बात कोई है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, इतनी पक्की सिद्धांत की ठोस बात है और सबके लिए खुली है। स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र हो चाहे ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी हो, किसी देश का किसी देश में कोई मनुष्य ज्ञान हो, सबके लिए समान रीति से नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त कोई प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त से ही निवृत्त होना है, ऐसी पक्की सिद्धांत की सच्ची बात है, इसको कोई काट नहीं सकता। और अंत अंत में देहा, ये सब अंत वाले है, अंत व्यक्त हो अंत वाले। जब धनवान होता है तो धनवान, अगर धन नहीं हो तो वो धनवान हो जाएगा, धन न होने से धनवान हो जाएगा कोई। तो धनवान का अर्थ क्या है कि धन की विशेषता, ऐसे संसार क्या कि नाशवान, इसमें नाश की विशेषता है और कुछ विशेषता नहीं है, केवल नाश की विशेषता है, नाश ही नाश की, नाशवान कहते हैं इसको, नाशवान धनवान, इस तरह से सब नष्ट होने वाली चीज है। ये बात बहुत दुर्लभ है, आप विश्वास करें न करें आपकी मर्जी है, मेरे को ये बात मिली है संतों से, हमारे उद्योग से नहीं मिली है, शास्त्रों में लिखी है, पर संतों से सुनने के बाद शास्त्रों में दिखती है, पहले दिखती नहीं है। सत्संग करने के बाद गीता भागवत रामायण का अर्थ और तरह दिखता है, और सत्संग बिना किए वो अर्थ नहीं दिखता है, फिर आपको सब चीज दिखा गई है, सब शास्त्रों में दिखेगा, सब मत मतांतर में दिखेगा, मुस्लिमों के मत में भी दिखेगा, हिंदुओं के मत में दिखेगा, ईसाइयों के मत में दिखेगा, सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, किसी समुदाय की दृष्टि से थोड़ी बात है, वो तो स्वतः सिद्ध है। इस वास्ते ये बात बहुत पक्की, बहुत सच्ची, बहुत सिद्धांत की बात है असली। तो हमें क्या करना है कि नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, और बाधा क्या है, अब ध्यान दे सुने, बाधा जो हम संयोग जन्य सुख चाहते हैं, ये सुख की चाहना बाधा है। सुख कौन सा? संयोग जन्य सुख, आपका स्वतः सुख है वो जाएगा नहीं कभी, परम पराधीनता से होने वाला सुख है उसको चाहते हैं, धन के द्वारा सुख हो जाए, मान के द्वारा सुख हो जाए, बढ़ाई के द्वारा सुख हो जाए, शरीर के द्वारा सुख हो जाए, कोई पद मिल जाए, अधिकार तरह सुख हो जाए, जो मिल जाए उसे सुख हो जाए, तो वो सुख ठहरेगा नहीं, क्यों मिल जाएगा तो बिसरेगा, ये संयोग वियोग अंतर सिद्धांत है। उगे सो याथ भेर फूलिया सो कुमलाय, चिड़िया देवल ग्रह पर जाए सो मर जाए। जो उदय होता है वो अस्त होगा, जो फूला है कुमलाएगा, और जो मकान बड़े बड़े बने हैं सब धराशाई हो जाएंगे, और जो जन्मा है वो मर जाएगा। कैसे रह सकता है बताओ, सिद्धांत है। नहीं नहीं बनाया मकान, नहीं बनाया तो कैसे गिर जाएगा, और उदय नहीं होगा तो अस्त कैसे हो जाएगा। उदय होगा उसको अस्त होना पड़ेगा, फूला उसको कुमलाना पड़ेगा, बनाए हुए बिठ जाएंगे, जन्म है उमर जाएगा, इसको दूर कैसे करोगे। जब ये नहीं रहेगा तो आपका उद्योग क्या काम आया। कृपा नाथ कृपा करे थोड़ी मेरी बात के तब ध्यान दें, और इसमें सब स्वतंत्र है, सब सबल है। इस तत्व की प्राप्ति में निर्बल कोई नहीं है, इस तत्व की प्राप्ति अनधिकारी कोई नहीं है, इसकी प्राप्ति में कोई पराधीन नहीं है, सब स्वाधीन है, सब स्वतंत्र है, सब सबल है। भगवान ने सबको बल दे रखा है, जो विवेक है वो बल है, सबको प्राप्त है, और सबके स्वम इस तत्व को प्राप्त करने में स्वतंत्र है, परतंत्रता नहीं है। आप बलवान है, निर्बल नहीं है। इसमें आप अधिकार अपने को न माने तो ये भगवान देंगे, महात्मा देंगे, संत देंगे, शास्त्र देगा, गुरु देंगे, सिद्धांत देगा, धर्म देगा, इसमें सहायता सब देंगे। अगर इस तत्व को ठीक जानना चाहो तो आपका सब मदद करेंगे, सब दुनिया मात्र मदद करेगी, आपके प्रेमी भी मदद करेंगे, आपके साथ बैर रखने वाले बैरी भी आपकी मदद करेंगे, उदासीन रहने वाले अल लगने वाले वे भी आपकी मदद करेंगे, सब जीव जंतु सब आपकी सहायता करेंगे, धर्म सहायता करेंगे, भगवान सहायता करेंगे, सबकी सहायता मिलेगी। और संसार की प्राप्ति में कोई सहायता करेगा नहीं, करेगा तो प्राप्त होगी नहीं, होगी तो ठहरेगी नहीं। संसार की प्राप्ति धन प्राप्त करना चाहे तो धन प्राप्त हो जाए, ये हाथ की बात नहीं है। अगर हाथ की बात हो तो लखपति से कम कौन रहना चाहता है, क्या सब लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। और हो भी गए तो क्या धन आपके पास रहेगा, क्या आप धन के पास रहोगे, धन का आपका साथ रहेगा, कितनी जनता प्राप्त हो जाए वो साथ रहेगी, कितना ही पद प्राप्त हो जाए पद रहेगा, क्या उस पद में आप रहोगे, कभी रहने वाला नहीं है। सिद्धांत की सच्ची पक्की एकदम सच्ची बात है ये। उस परमात्मा को आप प्राप्त कर जाओ, फिर प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। एक विलक्षण बात और है इसमें, जैसे परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे तो अपने स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाएगी और संसार की सेवा भी हो जाएगी, कृतकृति भी हो जाएंगे, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएंगे, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएंगे, और अपनी प्राप्ति होने ज्ञात ज्ञात भी हो जाएंगे और मुक्ति हो जाएगी। पर प्रेम प्राप्त हो जाए ये बात नहीं है। ऐसे सेवा करके आप कृतकृति हो सकते हैं, प्राप्त प्राप्त भी हो सकते हैं, नहीं ज्ञात ज्ञात भी हो सकते हैं, प्राप्त प्राप्त नहीं। और प्राप्त प्राप्त हो जाए तो न जानना बाकी रहेगा, न करना बाकी, कुछ बाकी नहीं रहेगा। कोयला केवल आग में रखना पड़ेगा, उसके बाद में उसको कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा चमकने के लिए, और साफ अंगार बनने के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा। ऐसे सर्व मोही जीव मोही, जब ही अकर्म अनु जन्म कोटि अविनाश ही तब ही। एक ऐसा दे सब सदे, एक ऐसा दे सब सदे और सब सादे, सब संसार का काम करो तो कोई सिद्ध नहीं होगा। कितने संसार की उन्नति कर रहे कभी आपके साथ ठहरने वाली है नहीं, ठहरेगी नहीं, कैसे ठहरेगी? आप तो नित्य संसार अनित्य कैसे ठहरेगा, आपका इनका संबंध कैसे रहेगा? संसार नित्य निरंतर मौत में जा रहा है, आप सदाई अमरत्व में स्थित है, तो आप परमात्मा के हो जाए सदा अमर हो जाएंगे। संतों ने कहा अब हम अमर भये न मरेंगे, अब नहीं मरेंगे। ब्रह्म अगर तन बीच में मत कर काढ़े कोई, उलट काल को खाता है हरियापुर में बहुत, काल सबको खाता है, मौत सबको खाती है, परंतु इस तत्व के जानने पर मौत खत्म हो जाएगी। मौत वो मौत को खा जाएगा, मौत को, मौत मर जाएगी। ये कभी ने कहा है तो मौत निगोड़ी को मौत न आई, सबको मार दिया बना मरी नहीं, दुष्ट ऐसी है ये मौत मर जाएगी, सदा के लिए मौत मर जाएगी। आपके पास मौत नहीं आएगी, मृत्यु की ताकत नहीं आपके पास आ जाए। उलट काल को खाते, काल सबको खाते, नवग्रह चौसठ जोगड़ी बावन वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करे, काल सबका भक्षण करता है। ब्रह्मा जी की भी आयु है, वो समाप्त होने पर ब्रह्मा जी को बदलना पड़ता है। काल भक्ष सबको करे, हरिशर ने दर्पंत काल धरे अणघर से भाई, ताशो संतोष लगा ही ताबूत पर रामदास बार बार बल जाए, भजन करे कुछ देव को तो ताको काल खाए, रोगा नहीं खाएगा। ये और शरीर कितने सम्मलिन है, गाय गाय का शरीर बहुत शुद्ध माना गया, जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र है। घर में पवित्र करो तो चौका लगा दो, गोमूत्र छाट दो, ऐसा तुझे पैर नहीं मिलेगा कोई। पद का पद सबको बरोबर नहीं मिलेगा, धन सबको बरोबर नहीं मिलेगा, मान सबको बरोबर नहीं मिलेगा, बड़ाई बरोबर नहीं मिलेगी, जीना बरोबर नहीं मिलेगा, और ये बरोबर मिलेगा सबको एक समान, इस विषमता नहीं रहेगी, सबके सब पूरे महत्व बन जाएंगे, जिनको करना जानना बारा बाकी नहीं रहेगा, सबको सब। अपिचे शुद्राचार है, शुद्राचार है, सुष्ठ दुराचारी, साधु पांग दुराचारी, पापी से पाप, केवल भगवान में लग जाए तो क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा है, धर्मात्मा हो जाएगा बहुत जल्दी। और अभिचेद से पापे भी सर्वे भी पाप कृतम है, सर्वं ज्ञान प्रवे नहीं हुआ तत्व ज्ञान से जाएगा, गत संघर्ष मुक्त से ज्ञान हो, से ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग से पूर्णता हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। गीता कह रही है बहुत सिद्धांतों से, गीता का विलक्षण सिद्धांत है, यानी कि बड़ी विलक्षण बात है, उसका सार है ये जो मैंने बात कही, सार चीज है। मनुष्य मात्र करना चाहता है, जानना चाहता है, पाना चाहता है, और संसार की पाने बीच तो बहम पड़ेगा, किसी के पास संसार रहा आज दिन तक, पद रहा, योग्यता रही, राज्य रहा, सुख रहा, आदर रहा, मान रहा, प्रशंसा रही, रहने वाले नहीं है। और परमात्मा रहने के बाद में वियोग होता ही नहीं है, यात्रा न पुनर्मय एवं, ऐसा वो फिर होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं कभी, ऐसी पूर्णता इस शरीर में प्राप्त हो जाती है। ये शरीर, ये भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो बड़ा हो, बूढ़ा हो जवान हो, रोगी हो रोगी को ही मिल जाएगा, रोगी रोगी होगी, ये मैं रोगी निरोगी बात नहीं, बल नहीं है इसमें, ये तो समझना है। रोगी से रोगी को मिल सकती है, निरोग से निरोगी को मिल सकती, धनी से धनी को तत्व मिल सकता है, गरीब से गरीब को तत्व मिल सकता है, अयोग्य से अयोग्य तत्व मिल सकता है, और योग्यता से जो कम दाम की मिलेगी, ये घड़ी अगर 100 रुपया में मिलती है तो 100 रुपया में कम कीमती है। दुकानदार 100 रुपया में देता है तो अगर दुकानदार के 100 रुपये लगे हैं, आप पैसे के द्वारा खरीदो तो पैसे से कम चीज मिलेगी, बल के द्वारा खरीदो निर्बल चीज मिलेगी। योग्यता कर दो, अपनी योग्यता से अयोग्यता पर अधिकार होगा, आपसे अधिक योग नहीं। बल के द्वारा करो तो आपसे अधिक बल पर आपका बल नहीं चलेगा, निर्बल बल पर चलेगा, परंतु परमात्मा पर बल सबका चलता है। बालक छोटा होता है, वो माँ पर अधिकार होता है, माँ का जो शरीर है, माँ का बल है, माँ की योग्यता है, माँ की विशेषता है, माँ की अवस्था है, उस पर बालक कब्जा कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है, कैसे? रोने पड़ता है, रोवे तो माँ उसके अधीन हो जाती है। बल के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा नहीं, योग्यता द्वारा नहीं, धन के द्वारा नहीं, बाल पर उसे अधिक योग्यता वाले पर कैसे चलेगा? उस पर अधिकार होने से चलता है, होने से। केवल आपकी आर्थ पानी हो जाए, हे नाथ मैं नहीं कर सकता, भगवान के तेरे करने की जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा सब, केवल उनके सर्व होकर रोने से मिल जाए। कितनी सस्ती चीज मिलती है, मैं कुछ हास उस परमात्मा हो जाओ, अंत में क्या माम एकम शरणम ब्रज, तुम चिंता क्यों करता है, माम एकम शरणम ब्रज, अहंत्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। मुफ्त में चीज मिलती है आपको, जो कुछ मिला है यहाँ नहीं, कभी इतना सस्ता माल है आपके पास, जितनी योग्यता है इतनी, आपके पास जो कुछ है उसी को अर्पण कर दो, मिल जाएंगे। इतनी पक्की बात है, इतनी सच्ची बात है, इतनी सिद्धांत की बात है। तो इस चीज पर हमारा अधिकार है, हमारा हक लगता है। परमात्मा के हम हैं, जैसे माँ पर बालक का अधिकार होता है, माँ नहीं करे रो देगा, रोने पर माँ ठंडी हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकती। रोने पर माँ का बल नहीं चलता, बालक का बल चलता है। ऐसे हम रो पड़े परमात्मा के साथ तो परमात्मा का बल हमारे पर नहीं चलेगा, हमारा बल चलेगा, हम व्याकुल हो जाए उसके लिए, लालायत हो जाए, नहीं रह सकते उसके बिना, तो उसी प्राप्ति हो जाएगी। कितना सुगम दर्शन मिलता है, इतनी सच्ची बात है। तो संसार की प्राप्ति करना हो तो समय लगेगा, योग्यता चाहिए, और योग्यता और करना होने पर भी भाग्य मिलेगा तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। और परमात्मा के साथ योग्यता जरूरत नहीं, भाग्य की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी चीज है, खुद की आपका अधिकार है, ये चीज है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति का जो उपाय है वो स्वतः है, केवल आपकी चाहना चाहिए। संसार की चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती, मिल जाती तो ठहरती नहीं, आप रोज रहेगी नहीं, और परमात्मा प्रवृत्ति जाएगी नहीं, सदा ही आपके साथ रहेगी, सदा के लिए शांति ज्ञान हो जाएगा। अब इसमें कोई शंका हो, गहरा समझ करके बोलना भाई, गहरा समझ करके, और आप शंका करो बोलो, संदेह रहेगा नहीं, शंका टिकेगी नहीं। दूर दूर चार होते न तीन होते न पांच होते, सही बात है, एकदम ठीक बात है। आप फरमाओ सर, इतनी सी बात है कि नित्य निवृत्ति ही है, वो नित्य प्राप्ति ही है। फिर आपने कहा कि ऐसा दिखता नहीं है, आपने फिर साथ में ये भी फरमाया कि ऐसा दिखता नहीं है, तो क्यों नहीं दिखता है इसके विषय? दिखते जो नहीं है उसके ऊपर वृत्ति लगी है पर कैसे जाए? हमारी दृष्टि नहीं है उस पर लगी हुई है, वो है कि तब दृष्टि कैसे जाए, अटक गई नहीं अटक गई, दिखता नहीं, क्यों नहीं दिखता है कि नहीं मैं ऊपर दृष्टि जोड़ी है। जहां आप देख रहे हो धन है, संपत्ति है, वैभव है, निरोगता है, मान है, बढ़ाई है, आदर है, पद है, इस तरफ दृष्टि ये सब ठहरने वाले नहीं है, तो नहीं की तरफ दृष्टि होने से है की तरफ दृष्टि नहीं जाती। नहीं की तरफ दृष्टि हटोगे तो पारदर्शी जरूर हो जाएगा, बल्कि है की तरफ बने मत हो, नहीं की तरफ दृष्टि हटी सत्य प्राप्ति। नहीं को देखने से है दिख जाएगा, बिल्कुल करके देख लो, इसमें क्या बात है। दो चार कर खास और फिर निकल के पूछा दे देना, कोई शंका हो, इसमें शंका है नहीं। योगास्त्रयो में आप लोग निर्णांश योग विदित से या भागवत में साफ लिखा है, ये तीन मार्ग बताए हैं, नो उपाय और अन्य उपाय नहीं है जिससे उसकी प्राप्ति होती है। संसार की सेवा करने का नाम कर्म योग है, अपने आप को जानने का नाम ज्ञान योग है, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरण होने का नाम भक्ति योग है। इसमें कोई सा कर लो तीन ही हो जाएगा, जिद रखोगे तो नहीं होगा।